أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Zümer suresini tanımaya çalışıyorduk. Bir önceki dersimizde surenin 11. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 11. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Okumuş olduğum 11. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ Ey Peygamberim! Dini Allah'a halis kılarak hayatın tümünde ben sadece Allah'a kulluk etmekle, Allah'a ibadet etmekle emrolundum deyiver. Peygamber Efendimiz neyle emrolunmuşsa biz de aynen onunla emrolunduk. Rabbimiz sevgili peygamberimize neyi emretmişse onun şahsında hepimize aynı şey emretmiştir. Bakın, Allah'ın Resulünün şöyle demesini istiyor Rabbimiz: ben dini sadece Allah'a ait kılarak, din bir hayat programıdır, din bir yaşam biçimidir. Bir günlük, bir gecelik, bir haftalık, bir aylık, bir yıllık, bir ömürlük hayatımın tümünde Allah'ı dinlemekle, Allah'ın çektiği yere gitmekle emrolundum deyiver ey peygamberim. Ben sadece Allah'ı dinlerim. Bir de Allah'ın dinle dediklerini dinlerim. Arzuları Allah'ın arzularıyla çatışan varlıkları dinleyerek ben Allah'a asla şirk koşmam, asla küfrü kabul etmem deyiver ey peygamberim. Allah'ın Resulü bu ayetler rehberliğinde o gün bunu bütün dünyaya ilan etti. Şu anda bizler de aynı şeyi tüm dünyaya ilan ediyoruz. Tüm dünya bilsin ki biz sadece Allah'a kulluk eder, sadece Allah'ı dinleriz. وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ Bir de ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum deyiver ey peygamberim. Ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Bunu birkaç şekilde anlayacağız. Bir tanesi, yeryüzünde hiç kimse Müslüman olmasa ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Biz de aynı şey yapmak zorundayız. Düşünün, İlk Müslümanlar Ebu Bekir Efendimiz, Ali Efendimiz, Hatice annemiz şöyle deselerdi: yahu acelesi yok, hele birileri Müslüman olsun, sıra bize gelince biz de onları izler, biz de Müslüman oluruz deselerdi, inanın sabahı haşra kadar beklerlerdi de kendilerine bir türlü Müslüman olma sırası gelmezdi. Öyleyse biz de beklemeyeceğiz. Allah'ın emirlerinden birisinin icrası söz konusu olunca sağımıza solumuza bakmayacağız. Acaba benden önce bu işi kim yapacak? Birileri başlasın da ben de arkalarından gelirim demeyeceğiz. O işe ilk el atan biz olacağız. Keramet orada ya, üstünlük orada ya. Hani Peygamber Efendimizin bir hadisi vardı: kim ki dinde güzel bir çığır açarsa, açtığı o çığırın mükafatı onun amel defterine yazıldığı gibi, açılan o çığırdan giden insanların sevaplarının bir misli, yine o ilk adımı atan, ilk işi başlatan, ilk çığırı açan kişinin amel defterine yazılacaktır diyordu ya. sevgili peygamberimiz, öyleyse biz Allah'ın emirlerinden birisinin icrası söz konusu olunca o işe ilk el atan olmakla emrolunduk. Bu ayetin bir üçüncü manasını söyleyip geçeyim. O da ben Müslümanlığımı ön plana, ilk plana almakla emrolundum. Biz Müslümanlığımızı her şeyimizin önüne almak zorundayız. Mesleğimizin, meşrebimizin, cemaatimizin, kliğimizin, grubumuzun, hizmimizin, efendimizin, liderimizin, şeyhimizin, kendi değer yargılarımızın, İşimizin, aşımızın, ticaretimizin önüne almak zorundayız Müslümanlığımızı. Ben önce Müslümanım, sonra kocayım. Ben önce Müslümanım, sonra babayım. Ben önce Müslümanım, sonra evladım. Ben önce Müslümanım, sonra öğretmenim. Ben önce Müslümanım, sonra doktorum. Ben önce Müslümanım, sonra tüccarım. Ben önce Müslümanım, sonra siyasetçiyim demek zorundayız. Bunun tersini yaparsak, ben önce babayım, sonra Müslümanım dersem ben, evladımdan Allah ve Resulünün istemediği şeyleri isteyerek tağut bir baba olabilirim, zalim bir baba olabilirim. Ama ben önce Müslümanım, sonra babayım dedim mi, babalığımı İslam'la yargılayıp sorguladım mı, güzel bir baba olabilirim. Ben önce siyasetçiyim, sonra Müslümanım dedim mi, Allah ve Resulünün istemediği yasaların altına imza atan tağut bir siyasetçi olarak açığa çıkabilirim. Ama ben önce Müslümanım sonra siyasetçiyim dedim mi? Yani bir kişi siyasetçiliğini İslam'la yargılayıp sorguladı mı? Güzel bir siyasetçi olabilir. Ben önce evladım sonra Müslümanım dedim mi? Bozuk bir evlatlık çıkar. Anamın babamın her dediğini yerine getiren, onları putlaştıran bir evlat ya da ana babamın hiçbir dediğini yerine getirmeyip onları kırıp döken asi bir evlat olarak açığa çıkabilirim. Ama ben önce Müslümanım sonra evladım dedim mi, evlatlığımı İslam'la yargılayıp sorguladım mı, güzel bir evlatlık çıkar. Ben önce tüccarım sonra Müslümanım dedi mi bir kişi, yani tüccarlığını İslam'la yargılamadı mı, bozuk bir tüccarlık çıkar. Haram helal yasalarını dinlemeden, ama ben önce Müslümanım sonra tüccarım dedi mi bir kişi, belki de o mesleği hiç seçmemesi gerekiyor. İslam'da öyle bir meslek yok. Öyle bir para kazanma yeri yoksa belki de o mesleği baştan seçmemesi gerekiyor. Öyleyse Müslümanlığımızı her şeyin önüne almakla emrolunduk. Tabii bunu diyebilmek için de İslam'ı tanımak zorundayız. Tüm hayatımızı yargılayabilmek için de Kur'an ve sünneti tanımak zorundayız. Kul, de ki peygamberim, inni ehafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. Böyle yapmaz da tam tersini yaparsam, yani Müslümanlığımı her şeyimin önüne almaz da, Müslümanlığı ikinci, üçüncü plana atarsam, böylece Rabbıma isyan edersem, büyük bir günün azabından korkuyorum deyiver ey peygamberim. Bakın sevgili peygamberimiz bile o büyük bir günün azabından korkuyorsa bizler tir tir titremeliyiz. Ahiret elde bir demeliyiz. Ahireti hesabı kitabı iki kaşımızın arasında farz etmeliyiz ki güzel bir Müslümanlık ortaya çıksın. قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ Ben dini Allah'a ait kılarak sadece Allah'a kullukla emrolundum. Dinin Allah'a ait kılınmasını önceki derslerimizde uzunca açıkladım. Din bir hayat programıdır. Din bir yaşam biçimidir. Bakın bu ayeti kerimesinde sevgili peygamberimizin şöyle demesini istiyor Rabbimiz. Tabii bizden de aynı şeyi istiyor. Ben dini Allah'a ait kılarak, yani hayatın tümünde sadece Allah'ı dinleyerek ona kulluk etmekle emrolundum deyiver ey peygamberim. Yani ben Allah kuluyum deyiver ey peygamberim. Ben emir kulu değilim. Hani bir adam bir yanlış yapar, neden böyle yaptın diye yargılanıp sorgulandığı zaman der ki vallahi ne yapalım biz emir kuluyuz. Başımızda birileri emretti onun için yapıyorum filan der ya. Hayır hayır biz emir kulu değil, biz Allah kuluyuz. Ben buyum dedi Peygamberimiz. O gün böylece tüm dünyaya bunu ilan etti. Sonra da bakın şöyle buyurdu. Fa'budu ma şi'tum min dunihi. Buyurun ey Mekke müşrikleri, siz de Allah berisinde dilediğinize kulluk edin. Sonucuna kendiniz katlanmak kaydı şartıyla buyurun dilediğinize kulluk edin. Ben buyum. Ben sadece Allah'a kul olurum. Ben boynumdaki kulluk ipinin ucunu sadece Rabbıma verir, onun çektiği yere gider, onun yasalarını uygular, onun emir ve yasakları istikametinde bir hayat yaşarım. Siz ey Mekke müşrikleri buyurun, Allah berisinde dilediğinize tapabilir, dilediğinize kulluk edebilirsiniz. Sonucuna kendiniz katlanmak kaydı şartıyla. Ama ben size peşinen şunu söyleyeyim. قُلْ اِنَّ الْخَاسِر۪ينَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْل۪يهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde hem kendilerini hem de ailelerini hüsrana mahkum edenler, kaybedenlerin ta kendileridir. Eğer Allah'a kulluk etmezseniz, eğer Allah'ın istediği bir hayata yönelmezseniz, ey müşrikler, ey kafirler, şunu kesinlikle bilesiniz ki, hem kendinizi hem ailenizi kayba mahkum eder, hüsrana mahkum edersiniz. Ela zalike huvel husranul mubin. Dikkat edin, gözünüzü açın ki gerçek kayıp işte budur. Ağlanılacak kayıp budur. Dövünülecek kayıp budur. Çünkü bakın, geçici bir dünyanın kayıpları da geçicidir. Ama baki bir dünyanın, kalıcı bir alemin, ahiretin kayıpları da kalıcıdır. Fani bir dünyanın kayıpları da fanidir. Değiştirebilirsiniz. Farz edin ki tüm dünyanızı kaybettiniz. Tüm ekonomik gücünüzü, tüm siyasal gücünüzü, tüm makamınızı, tüm malınızı, servetinizi kaybettiniz. Bir daha kazanabilirsiniz, bir daha bulabilirsiniz. Bulmasanız ne yazar? Zaten ölünce büyük bir devlete gidiyorsunuz. Ama ahireti kaybettiyseniz, Allah'ın rızasını kaybettiyseniz bir daha elde etme imkanınız yoktur. Hayat bitmiştir, ölüm gerçekleşmiştir. Öbür tarafta bir daha yeniden imtihan söz konusu değildir. Öyleyse dünyanın kayıpları geçicidir ama ahiretin kayıpları kalıcıdır. Bunu unutmayın. Peki ahireti kaybedenlere ne varmış? Bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz onu şöylece ortaya koyuyor. لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ Cehennemde atlarında ateşten bir gölge, üstlerinde de ateşten bir gölge vardır o kafirlerin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nasıl anlatsam ki? Yani onların yatakları da ateş, yorganları da. Altlarında bir ateş, üstlerinde bir ateş. Çepeçevre ateş onları kuşatmış. Ateş içinde bir hayatın mahkumu olmuşlar. Ya Rabbi sen bizi koru. Böyle bir cehenneme gidilir mi? Bakın ayetin devamında Allah buyurur ki ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهُ İşte Allah bu ve benzeri ayetleriyle kullarını korkutuyor. Allah kullarını uyarıyor. Yapmayın, etmeyin ey kullarım. Ben sizi yapmaktan zevk almam. Ben sizi cehenneme atmaktan zevk almam. Ben sizi uyarıyorum. Bir tanenizin bile cehenneme gitmesini istemiyorum. Bunun için rahmetim gereği bakın ben sizi uyarıyorum. Ey kullarım, şöyle bir hayat yaşarsanız işte böyle bir ateş sizi bekliyor. Yok şöyle Müslümanca bir hayat yaşarsanız gözlerin görmediği, kulakların duymadığı bir cennet nimeti sizi bekliyor diye ben sürekli bu ve benzeri ayetlerimle kullarımı korkutuyorum, kullarımı uyarıyorum diyor Rabbimiz. Burada bir cümle söyleyeyim. İnsanların korkusunu istismar etmeyen bir tek varlık var, o da Allah'tır. Bu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. İnsanların korkularını istismar etmeyen tek varlık Allah'tır. Allah'ın dışındaki varlıklar birilerini korkuttukları zaman ya kendi hanelerine bir şeyler yazmak için korkuturlar ya da onlar üzerinde kendi hegemonyalarını, egemenliklerini kurmak için korkuturlar. Peki Allah ne için korkutur? Cennet için korkutur. Yapmayın, etmeyin. Gidilmeyesi bir cehenneme gitmeyin. Gidilesi bir cennete gidin. Yani korkunun neticesinde kâr eden kim? Kulun bizzat kendisidir. Bakın, kullarının korkusunu istismar etmeyen tek varlık Allah'tır. Bakın, Allah kullarını korkutuyor. Ya ibadî fettekûn, ey kullarım, bana karşı takvalı davranın. Bana karşı saygılı davranın. Beni kale alarak bir hayat yaşayın. Beni dikkate alarak bir hayat yaşayın. Allah elde bir deyin. Rabbim razıysa tüm dünya düşman kesilse ne yazar? Rabbim razı değilse tüm dünya beni alkışlasa ne yazar diye bir hayat yaşayın. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا Tağutlara, ibadetten içtinab edenlere gelince, tağutlara kulluk etmekten sakınanlara, bir de وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a yönelenlere, Allah'a kulluğa dönüverenlere gelince, لَهُمُ الْبُشْرَى Onlar için bir müjde vardır. فَبَشِّرْ عِبَاد Ey Peygamberim, sen böyle yaşayan kullarımı müjdele. Tağutlara ibadetten, tağutlara kulluktan içtinab edenlere gelince. Peki tağut kim? Önceki derslerimizde bu konuyla alakalı epey bir şeyler söylemiştik ama yeri gelmişken kısa bir özet yapayım. Tağut, Allah yasalarını beğenmeyerek kendi yasalarını Allah yasaları yerine egemen kılmaya çalışan, insanları Allah'a kulluktan koparıp kendilerine ve kendi yasalarına kul köle edinmeye çalışan her kişi, her kurum, her müessese tağuttur. 2. Allah karşısında bilgi iddiasında bulunan herkes tağuttur. Allah karşısında bilgi iddiasında bulunan, Allah bilirse biz de biliriz. Hukukunuz şöyle olsun diyorsa o, biz de böyle olsun diyoruz. Allah kılık kıyafetiniz böyle olsun diyorsa kılık kıyafetin yasalarını biz de biliriz. Allah mirasta erkek şu kadar, kadın bu kadar alsın diyorsa biz de şöyle alsın diyoruz. Allah eğitiminiz şöyle olsun diyorsa biz de böyle olsun diyoruz. Yani Allah'ın bir bilgisi varsa hayatla alakalı bizim de zevkimiz var, bizim de keyfimiz var, bizim de bilgimiz var diyerek Allah karşısında bilgi iddiasında bulunan herkes tağuttur. 3. Allah karşısında güç iddiasında bulunan herkes tağuttur. Onun bir gücü varsa bizim de gücümüz var. Onun zebanileri, melekleri varsa bizim de askerlerimiz var. Onun cehennemi varsa bizim de kodeslerimiz var. Onun bir gücü kuvveti varsa bizim de gücümüz kuvvetimiz var diyerek Allah karşısında güç iddiasında bulunan herkes tağuttur. 4. Hayat programını Allah'a sormadan yaşayan, hayat programını Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine danışmadan ayarlayan, yaşayan kişi de tağuttur. Öyleyse tağutu hep dışımızda arayacağımıza, acaba biz miyiz diye kendi kendimizi bir yargılasak olmaz mı? Yine Kur'an'da bir ayetin mealiyle söyleyeyim, bir beşinci madde söyleyeyim, o da dünyayı ahirete tercih eden herkes tağuttur. Dünyam güzel olsun da gerisi önemli değil. Dünyada şu şu makamlara ulaşalım da ahiret mi o kadar önemli değil diyen herkes tağuttur. Öyleyse herkes kendisini bir daha yargılayıp sorgulasın. İşte Allah diyor ki bakın, tağutlara ibadetten içtinab eden. Peki tağuta ibadeti nasıl anlayacağız? Yani tağutların önünde kurbanlar kesmek mi? Tağutlara adaklar adamak mı? Tağutlar adına oruç tutmak mı? Tağutların önünde secdelere kapanıp namaz kılmak mı? Hayır, öyle değil. Tağuta kulluğu böyle anlamayın. Bakın, Tevbe suresinde bir ayet gelmişti. اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمْ Onlar, şu Hristiyanlar, hahamlarını, rahiplerini, bir de Meryem oğlu Mesih'i Rableştirdiler, tanrılaştırdılar. Onlara ibadet ettiler. Halbuki tek Allah'a ibadetle emrolunmuşlardı ayeti nazil olunca, bu ayetin nüzulünden birkaç gün önce Müslüman olan Adi bin Hatem koşarak geldi. Önce Hristiyandı, sonradan Müslüman oldu, koşarak geldi. Ya Resulallah, böyle bir ayet gelmiş, doğru mudur? Doğrudur dedi Peygamberimiz. Bir daha okur musun? Bir daha okudu. Dedi ki, Vallahi ya Resulallah, burada bir sıkıntı var. Ben düne kadar Hristiyandım. Biz ne hahamlarımızı, ne rahiplerimizi, ne de Meryem oğlu Mesih'i Tanrı bilip, Rab bilip onlara kulluk etmedik. Bu ayette bir sıkıntı var ya Resulallah deyince, bakın Peygamber Efendimiz ona şu soruları sordu. Ema ye'murunekum bi eşya'e fetef'alunaha. O sizin rahipleriniz, hahamlarınız, keşişleriniz, kardilanlarınız, din adamlarınız ya da yöneticileriniz size bir kısım şeyleri emrederlerdi de siz onların emirlerini yerine getirir miydiniz? Adi dedi ki evet. Ema yenhevnekum an eşya'e fetentehuneha. Bir kısım şeyleri de yasaklarlardı da siz onların yasaklarına uyar mıydınız? Evet. Peygamberimiz buyurdu ki zelike hiye ibadetum. İşte bu onlara ibadetin ta kendisidir. Yani illa onlar önünde namaz kılma şeklinde anlamayın tağutlara kulluğu. Onların yasalarını uygulamak onlara kulluktur. Onların emirlerini dinlemek, uygulamak kulluktur. Onların yasaklarını yasak bilmek onlara kulluktur. Bakın Allah dedi ki kim ki tağutlara kulluktan içtinab eder ve Allah'a kulluğa yönelirse onlar için müjdeler vardır. Febeşşir ibad, böyle yaşayan kullarımı müjdele ey peygamberim dedikten sonra bu kulların özelliklerini, yani tağuta kulluktan içtinab edenlerin, uzaklaşanların özelliklerini de bakın Allah şöylece anlatıyor. Eğer şu özellikler bizde varsa kendi kendimizi test etme imkanı çıkıyor. O zaman biz tağuta kulluk edenlerden değilmişiz, müjde ehliymişiz. Bakın neymiş onların özelliği? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ. Onlar sözü dinlerler, söze kulak verirler. فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ ve onun en güzeline tabi olurlar. Eğer şu özelliğimiz varsa biz elhamdülillah tağutların kulu kölesi değilmişiz. Neymiş özellik? Söze kulak verirler. Peki hangi söz? Akşama kadar bir yığın söze kulak veriyorsunuz. Müminlerin sözüne de, kafirlerin sözüne de, müşriklerin sözüne de, tağutların sözüne de kulak veriyorsunuz. Peki o sözlerin en hayırlısı hangisidir? Elbette Allah sözüdür değil mi? Elbette peygamber sözüdür değil mi? İşte bakın Allah diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ. Onlar söze kulak verirler. Onlar sözle ilgilenirler. Söz Allah sözüdür. Söz vahidir. فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ ve onun en güzeline tabi olurlar. Peki en güzeline tabi olurlar ifadesini nasıl anlayacağız? Yani Allah sözlerinin içinde güzel olmayanlar, çirkin olanlar da mı var ki? Onlar vahye kulak verirler. Allah sözlerine kulak verirler. En güzeline tabi olurlar dedi. Elbette bu kitapta Allah hayırlıları da anlattı, şerlileri de. Bu kitapta Allah tayyip olanları, güzel olanları da anlattı, habis olanları, pis olanları da. Bu kitapta Allah salih olanları da anlattı, gayru salih olanları da. Öyleyse işte onlar söze kulak verirler ve en güzeline tabi olurlar derken hayırlılara, tayyip olanlara, güzel olanlara, Allah'ın güzel dediklerine tabi olurlar. Bir anlamıyla böyle ayet. Bir ikinci anlamıyla onlar söze kulak verirler ve kendi konumlarına göre en güzel olanına tabi olurlar. Bakın, konumumuza göre güzel ve güzel olmayan değişebilir. Bizim durumumuza göre bir örnek vereyim anlaşılsın. Herkesin cihada gitmesi güzelken İhtiyar bakıma muhtaç annesi babası olan bir kişinin cihattan kalıp anasının babasının hizmetinde olması onun için güzeldir. Onun konumuna o daha uygundur. İşte onlar sözü dinlerler, vahye kulak verirler ve en güzeline tabi olurlar. En güzel biçimde Allah kelamına tabi olurlar. Ulaikellezine hedahumullah. İşte böyleleri Allah'ın kendilerine hidayet ettiği kimselerdir. وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُلُوا الْاَلْبَابِ. Bunlar akıllarını kullanan kimselerdir. Çünkü Allah herkese akıl vermiş. Deliler ve mecnunlar müstesna. Onlar zaten sorumlu değiller, mükellef değiller. Allah herkesi akıl nimetiyle nimetlendirmiş. Ama herkes aklını vahye teslim etmede eşit değildir. Aklını kullanmada insanlar farklı farklıdır. İşte akıllarını kullananlar onlardır. Dedikten sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Efemen hakka aleyhi kelimetul azabi. Efe ente tunqizu men finnar. Şimdi söyle bakalım ey peygamberim. Aleyhinde azap sözü hak olmuş, kesinleşmiş. Ateşte olanı sen mi kurtaracaksın? Cehennemde olanı sen mi kurtaracaksın? Hayat bitmiş. Müminler yaşadıkları Müslümanca bir hayatın neticesi yukarıdan cehenneme uçup cennete uçup gitmişler. Kafirler, müşrikler ve zalimler de yaşadıkları küfür içinde bir hayatın neticesi hor hakir varlıklar olarak aşağıdan akıp cehenneme dolmuşlar. İş bitmiş. Şimdi soruyor Allah, ey peygamberim, şu cehennemdekileri, ateştekileri, aleyhlerinde azap sözü hak olmuş olanları sen mi kurtaracaksın? Hayır, hayır. Peygamber bile olsa onlara yapabileceği bir şey yoktur. Allah ben birilerine azap edeceğim demişse, ben cehennemliklere azap edeceğim demişse, onları oradan peygamber bile kurtaramaz. Allah'ın dediği dediktir. Allah öyle demişse iş bitmiştir. Birilerinin onayına ihtiyacı yoktur. Birilerinin okeyine Allah'ın asla ihtiyacı yoktur. Onları sen mi kurtaracaksın ey peygamberim? Lakin الذين اتقوا ربهم, lakin Rablerinden ittika edenlere, Rablerine karşı saygıyla dolup taşarak bir hayat yaşayanlara, Allah karşısında esas duruşlarını, klas duruşlarını muhafaza edenlere gelince lahum gurafun min fawqiha gurafun mebniyetun. Bakın ikili bir anlatım var kitabımızda. Biraz önce cehennemlikleri anlattı. Şimdi de bakın cennetlik müminlerin durumunu haber veriyor Rabbimiz. Onlar için üst üste ya da iç içe bina edilmiş, tripleks mi dersiniz, dubleks mi dersiniz, iç içe üst üste bina edilmiş köşkler var, kasırlar var, saraylar var. Allahu Ekber. Dünya saraylarına benzemez. Gamsız, kedersiz. Hele hele içindeki dilberleri, içindeki eşlerinizi, İçindeki dostlarınızı ve onların güzelliğini bir düşünün. Böyle köşkler hazırlanmış Müslümanlar için. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde buyururlar ki o köşklerin yarısı içeriye doğru, yarısı da dışarıya doğru açılan balkonları vardır. Nasıl bir şeyse anlamadım. Allah'ın Resulü öyle diyor. Bir başka hadislerinde diyor ki 100 mil şöyle gidin, 100 mil yani 100 kilometre böyle gidin, 100 kilometre böyle, 100 kilometre böyle gidin. Yani şu anda Konya'nın tüm ilçelerini ve köylerini de içine alacak bir alan düşünün. Bir tek köşk varmış, o alana oturmuş. Bir tek köşk. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ya Rabbi, bizi o cennetinden, o köşklerinden mahrum etme. Tecri min tahtihel enhar. O köşklerin, o sarayların zemininden Irmaklar akar durur. Su ırmakları, süt ırmakları, şarap ırmakları ve bal ırmakları akar durur. Vaadallah. İşte bu Allah'ın vaadidir. La yuhlifullahul mi'at. Allah vaadinden asla hulfetmez. Allah vaadinden asla dönmez. Allah ben bunu mümin kullarım için hazırladım vaadinde bulunmuşsa onu mutlak yerine getirir. Şu anda bile yeni yeni dizaynlar yapılıyormuş. Müslümanlar dünyada salih ameller işledikçe ha buranın sahibi daha güzel bir amel işledi, şurayı değiştirelim, şurayı biraz daha güzelleştirelim diye o köşklerde, o bizim için bekleyen, hazır bekleyen o saraylarda yeni yeni desenler, yeni yeni dizaynlar yapılıyormuş. Öyleyse amel işleyin ey Müslümanlar. Elem tera, görmediniz mi? Ennallâhe enzele minessemâi mâen. Allah gökten bir su indirdi. Feselekehu yenabi'a fil ardı. O suyla yeryüzünde menbaalar oluşturdu. Irmaklar, göller, göletler, barajlar, denizler, okyanuslar oluşturdu. Fümme yuhricu bihi zer'a. Sonra indirdiği o suyla Allah yeryüzünde bitkiler bitirdi, meyveler bitirdi. Muhtelifen elvanuhu. Çeşitli renklerde, çeşitli desenlerde, çeşitli tatlarda bitkiler bitirdi. ürünler bitirdi. Fümme yehiyucu, sonra Allah o bitirdiği bitkileri kurutur. Feterahu musfarran, ve sen onu sapsarı görürsün, artık sararmıştır, kurumaya yüz tutmuştur. Fümme yec'aluhu hutama, artık en sonunda onları çör çöp haline getirivermiştir. Bir gazele dönüştürüvermiştir. İnne fî zâlike lezikra li'ulil elbab. Yine işte akıllarını kullanan kimseler için bütün bunlarda ayetler var, ibretler var, dersler var. Biz de öyle değil miyiz? İşte önce yağmur yağıyor, yeryüzünde bir bahar oluşuyor, yemyeşil bir bahar oluşuyor, sonra güz geliyor, yavaş yavaş sararmaya başlıyor, sonra kış geliyor, hepsi çör çöp oluyor, yakıta dönüşüveriyor. Biz de öyle değil miyiz? Çaksan çivi gibi yere geçecek gençlik döneminiz vardı ama bir baharın arkasından bir güz geldi, yavaş yavaş elleriniz titremeye, ağzınız akmaya, burnunuz kokmaya, gözünüzün feri, ayağınızın dermanı alınmaya başladı. Kış geldi ve ölüp gittiniz. Öyle değil mi? Hayat böyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'de nerede bir yağmur ayetinden söz edilmişse orada vahye dikkat çekilir. Sanki bu ayetiyle Rabbimiz yeryüzüne indirdiği vahyinin meydana getirdiği neticeye dikkat çekiyor. Şöyle anlıyoruz. Bakın, Adem aleyhisselam döneminde Allah yeryüzüne vahyini indirmiş, bir bahar oluşturmuş, Adem ve çocukları uzun yıllar o bahar sürmüş, sonra insanlar yavaş yavaş vahiden el etek çekmeye başlayınca bir güz gelip çatmış, arkasından kış gelmiş ve insanlığın işi bitmiş. Sonra Nuh aleyhisselam döneminde bir vahiy daha indirdi, sözlü vahiyler, suhuflar, yeniden bir bahar, sonra yavaş yavaş insanlar vahiden el etek çekmeye başlayınca bir güz geliyor, sonra kış gelip çatıyor, işi bitiyor. Sonra bir başka peygamber, sonra bir başka peygamber, her bir peygamber döneminde indirdiği şu vahiyle Allah yeryüzünde bir bahar başlatıyor. Ama son vahiyle bu bahar kıyamete kadar inşallah devam edecek. İşte Rabbimiz bu ve benzeri ayetlerinde buna dikkat çekiyor. Efemen şerahallahu sadrahu lil İslami. Bu gerçekten sonra bakın Allah bir soru soruyor. Söyleyin. Allah'ın sadrını İslam'a açtığı kimse, kişi sadrını önce vahye açmış, rahmete vahyinde yer açmış, yani vahyi içine almış, Allah da onun sinesini, kalbini İslam'a açmış. Fehuve ala nurin min rabbihi. Ve o kişi Rabbinden bir nur üzeredir. Allah onun eline bir nur vermiş. Onun eline bir el lambası vermiş. O Allah'tan bir nur üzeredir. Şimdi böyle bir insan diyor Allah. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ın zikrinden kalbini kas katı kasmış bir kimseyle denk olur mu? Veyl olsun öylelerine. Ulaike fi dalalin mubin, zaten onlar apaçık bir sapıklığın içindedir. Allah iki insan tipini karşı karşıya getirdi, bir mukayese yaptı. Bir tanesi vahye içinde yer açmış, vahyi kalbine sindirmiş, rahmetten istifade etmiş ve nur üzere olan bir mümin düşünün. İkinci kişi ise Allah'ın zikrinden, zikir vahidir. Allah'ın zikrinden kalbini uzak tutmuş, kalbini kapatmış. Yani Allah'ın ayetlerine kalbinde yer vermemiş, içinde yer vermemiş, gözlerini de ışığa kapatmış. Yarasa gibi. Biliyorsunuz, yarasalar ışıktan hoşlanmaz. Yarasalar kendilerine mutlak bir mağara ararlar. Işık gözünün önüne kadar geldiği halde birileri eğer gözünü yummuşsa, ışığın varlığı onun için yokluğuyla müsavi olacaktır. İşte adamlar kalpleri iman etmek istemiş ama kalplerini kasmışlar. Yani kalplerine baskı uygulamışlar. Şu ayetler birilerine duyurulunca, bir de görsel ayetler, kainatta Allah'ın yarattığı görsel ayetler bir kişiye izlettirilince, o kişinin kalbi iman adına bir adım atmak istiyor, tavır almak istiyor ama adamlar kalplerini kasıyorlar, baskı uyguluyorlar, vicdanlarının sesini susturmaya çalışıyorlar. Kalplerinin sesini susturmaya çalışıyorlar. Böylece ışığa karşı da gözlerini yumdukları için ışığın varlığıyla yokluğu onlar için müsavi hale gelmiş oluyor. Öyle değil mi? Bakın, göz var ama ışık yoksa gözün görür olması hiçbir değer ifade etmez. Söndürün tüm ışıkları, şurada kimse kimseyi göremez. Kulak var ama ses yoksa kulağın varlığı hiçbir değer ifade etmez. Akıl var ama akıl vahye teslim olmamışsa o akıl hiçbir değer ifade etmez. Kalp var ama kalbin dışa açılan iki penceresi kulakla göz kapalıysa, yani Allah'ın görsel ve işitsel ayetlerine karşı kişi kulaklarını ve gözlerini kapatmışsa o kalbin işlevi bitmiştir. Zerre kadar o kalp bir değer taşımamaktadır. İşte Allah onu anlattı. Sonra buyurdu ki, Allahu nezzele ahsenel hadisi, Allah sözlerin en güzelini indirdi. Ahsenel hadis, sözlerin en güzeli, yasaların en güzeli, kelamların en güzeli. Bir de ahsenel hadis şu anlama gelir, her okunuşta kişiye farklı şeyler söyleyen, tazeliğini kaybetmeyen, duruluğunu kaybetmeyen, insana bıkkınlık vermeyen anlamına bir ifadedir. Kur'an'ın bir suresini bir defa okuyun, ikinci defa okuyun bıkmazsınız, üçüncü defa okuyun tazeliğini korumaktadır. Her okuyuşta kişiye yeni yeni şeyler sunmaktadır. İşte ona ahsenel hadis denir. Allah ahsenel hadisi indirdi. Kitaben, bir kitap olarak, müteşabihen, müteşabih. Şibih, teşbih biliyorsunuz. Bilinen bir şeyden hareketle bilinmeyen bir şeyi anlatma sanatına teşbih denir. Allah cennetten söz ediyor, gayb bilmeyiz. Allah cehennemi anlatıyor, gayb bilmeyiz, görmedik ki. Allah ahireti anlatıyor, Allah meleği anlatıyor. Bunların hepsi bizim için gayb. Dil de sınırlıdır. Dil meramı anlatmada sınırlıdır. Bütün diller böyledir. Allah gaybi konuları bize anlatırken teşbihte bulunmuş. Bilinenlerden hareketle bilinmeyeli bize anlatmış. Mesela cenneti anlatırken dünyadaki nimetleri saymış dökmüş. Cehennemi anlatırken dünyadaki azaplarla anlatmış Allah. İşte bakın, müteşabih, birbirine benzeyen benzemeyen müteşabih ayetler vardır. Methani, bir de Kur'an ikili bir anlatım sahibi bir kitaptır. Kur'an'da ikili bir anlatım var. Ne demek o? İman da var küfür de, mümin de var kafir de, dünya da var Kur'an'da ahiret de, erkek de var kadın da, iyilik de var kötülük de, tayyip de var habis de, dünya da var ahiret de. Böyle ikili bir anlatım var ya, işte Kur'an böyle bir anlatıma sahip. Takşa'irru minhu culudullezine yahşavuna rabbahum. Rablerine karşı haşyet duyanların derileri bu ayetlerle ürperir. Allah Allah. Allah'ı darıltmaktan korkan, Allah'a karşı haşyet duyan müminlerin derileri bu ayetlerle ürperir, tüyleri diken diken olur. Bu ayetler okununca eğer bir kişinin derisinde bir hareket, tüylerinde bir diken diken olma, titreme, derisinde bir titreme olmuyorsa, Allah korusun, onun imanı aktivite kazanmış bir iman değildir. Ben şu örnekle anlatırsam biraz daha net anlaşılır. Birine aşıksınız, çok sevmişsiniz ama yıllarca onunla görüşememişsiniz, ayrı düşmüşsünüz. Birileri ondan haber getirmiş, sizin bulunduğunuz bir yerde ondan söz etmeye başlamış. Ne yaparsınız? Hemen irkilir, bütün can kulağıyla, bütün dikkatinizle dinlersiniz değil mi? Yahu sevdiğinizden haber var, öldü mü, sağ mı, nedir diye bütün himmetinizle, bütün dikkatinizle dinlersiniz değil mi? Sevgiliniz Allah'ın ayetleri okununca, Allah gündeme getirilince bir insanın derisinde hareket, bir insanın tüylerinde hareket olmaz mı? Elbette olur. Bakın Allah işte onu anlatıyor. ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ. Sonra onların yine derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine yönelir. Bir kere Allah'tan söz edilince Celle Celaluhu, Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Yani dilleri, kalpleri ve derileri Allah'ın zikrine yönelir. Biz de böyle olalım. Sürekli Allah'tan söz edildikçe Celle Celaluhu, onun ayetleri gündeme geldikçe dilimiz zikirde olsun. İçimiz ve dışımız, zaten deri insanın dışını, kalp de insanın içini anlatır. Yani Allah'ın ayetlerinden o müminlerin içleri de dışları da etkilenir. İnşallah Allah bizi de onlardan kılsın. ذَٰلِكَ هُدَ اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ مَنْ يَشَى. İşte bu Allah hidayetidir ki Allah onu dileyenlere iletir. Allah dileyenleri, hidayeti dileyenlere hidayet eder. وَمَنْ يُدْلِلِ اللّٰهُ. Kim de özgür iradesiyle dalaleti tercih etmiş, Allah da onun tercihini onaylayarak onun için dalaleti yaratmışsa, فَمَا لَهُ مِنْ هَاد. Artık ona yol gösterecek yoktur. Onu doğru yola iletecek yoktur. Onun için bir hidayetçi yoktur. Şimdi efemen yettaki bi vechihi su'el azabi yevmel kıyameti. İkili anlatıma bir örnek daha geldi. Allah bir mukayese daha yapacak. Bakın soruyor. Şimdi yüzüyle ateşten korunmaya çalışan bir kişi cennette pınar başlarında hurilerine, gılmanlarına yaslanmış, kiraz bahçelerinin, muz bahçelerinin altında, koyu gölgeliklerin altında, şarap ırmaklarının, su ırmaklarının, süt ırmaklarının arasında keyif çatan, emniyet içinde olan bir müminle denk olur mu? Kim? Ateşten yüzüyle korunmaya çalışan, kıyamet günü yüzüyle ateşten korunmaya çalışan bir kişi. Hiç ikisi eşit olur mu? Peki acaba niye yüzüyle korunmaya çalışıyor da elleriyle korunmaya çalışmıyor adam ateşten? Anlıyoruz ki ya reddettikleri, inkar ettikleri, olmaz dedikleri, gelmez dedikleri cehennemle karşı karşıya gelince üzüntüden elleri yanlarına düşmüş adamların, ellerini kaldıracak dermanları kalmamış ya, onun için yüzleriyle korunuyor ateşten hainler. Bir ikinci anlamıyla, ya da elleri arkalarına bağlı diyordu ya Kur'an'da bir ayet, mukarranine fil asfat diyordu ya, onların elleri arkalarına bağlı diyordu ya, yüzün koyu cehenneme atılacaklar diyordu ya, herhalde elleri arkalarına bağlı olduğu için ellerini kullanamıyorlar ateşten korunmaya da yüzleriyle ateşten korunmaya çalışıyor hainler. Hiç böyle birisi, yarın kıyamet günü yüzüyle ateşten korunmaya çalışan bir kişi, cennette güven içinde, emniyet içinde olan kimseyle bir olur mu? وَقِيلَ لِلظَّالِم۪ينَ. Böyle zalimlere denecek ki, ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Haydi kazandığınızın tadına bir bakın bakalım. Allah Allah, şu ifadenin güzelliğine bakın. Allah kulunu cehenneme göndermiyor. Kul kendisi kazanıyor cehennemi de cenneti de. Bakın diyor ki Allah, hadi şu dünyada kazandığınız azabın tadına bir bakın. Siz kazandınız, pasaportunuzu siz kestiniz, biletinizi siz kestiniz, bu cehennemi siz tercih ettiniz. Hadi buyurun kazancınızın tadına bir bakın bakalım. Kezzeberlezine min kablihim. Onlardan öncekiler de yalanlamıştı. İşte Nuh kavmi, Hud kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Tübba Eykeliler, Lut kavmi. Onlar da yalanladılar. فَاَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. Hiç ummadıkları, hiç beklemedikleri yönlerden bizim azabımız onlara geliverdi. İşte Nuh kavmi bir tufanla yok edildi. Ad kavmi sarsar denen bir rüzgarla yok edildi. Lut kavmi şehirleri gökyüzüne kaldırıldı. Ters çevrilip yere vuruverildi. O bölge çöküverdi. 400 metre deniz seviyesinden daha aşağıda bir Lut gölü oluştu. İşte şu anda o gölün altında birisi 450 bin nüfuslu, birisi de 500 bin nüfuslu Sodom ve Gomorra diye iki büyük şehir yatıyor. Ne ses veren var, ne devinen var. Allah'ın azabı onlara hiç beklemedikleri yönlerden geliverdi. فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Ve dünya hayatında Allah onlara onursuzluğu tattırdı. Dünya hayatında Allah onlara zelilliği, zilleti tattırdı. Horluğu, hakirliği tattırdı. Nasıl? İşte azap gelince rezil oldular, perişan oldular. Tabii o da bir azaptı. Helak olup giderlerken bir azapla helak olup gittiler ama وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرِ. Ahiretteki azap ondan çok daha büyüktür. Yani o kavimler dünyada Allah'ın azaplarıyla helak olup gittiler diye iş bitmedi ki, esas azap öbür tarafta. وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرِ. Ahiretteki azap çok daha büyüktür. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. keşke bu gerçeği bir bilselerdi, keşke insanlık bu gerçeği bir anlamış olsalardı. Tabii şu ayetlerden uzak yaşayan insanların bu gerçekleri de bilmeleri mümkün değil. Kur'an'dan uzak yaşayan insanların, gece gündüz Allah'ın bu ayetlerinin bilgilenmesine kendilerini teslim etmemiş insanların, vahye kulaklarını, gözlerini, kalplerini tıkamış insanların bu ve benzeri ayetleri tanımaları da mümkün değil. Halbuki diyor Allah bakın, وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Halbuki biz bu Kur'an'da insanlığa her bir misali, her bir meseli anlattık. Allah Allah. Her bir örneği evirip çevirip anlattık diyor Allah. Hadiseyi bir şu yönüyle anlattık, bir bu yönüyle anlattık. Olmadı bir başka yönüyle anlattık. Niye? لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Belki zikra yaparlar, belki gündem yaparlar, belki pusula yaparlar, belki harita yaparlar da bu ayetler rehberliğinde yol bulurlar diye biz her bir misali, her bir örneği anlattık diyor Allah. En geri zekalı insanın bile anlayabileceği bir dille her bir örneği, her bir misali anlattık. Kur'anen Arabiyyen, üstelik Arapça bir kitap olarak indirdik. Yani kuş diliyle değil, cin diliyle değil, şeytan diliyle değil. Yani yeryüzünde insanların anlamakta zorlanacağı bir dille değil. Yeryüzünde bir toplumun konuştuğu bir dille, Arapça bir dille indirdik. Gayra zî ivecin, bir de eğri büğrülüğü olmayan bir kitap. Yani insanların anlamakta zorlanabileceği bir kapalılığı, bir bulanıklılığı olmayan bir kitap. Herkesin anlayacağı netlikte bir kitap. Yani insanlardan bir kısmının anlayıp da bir kısmının anlamayıp bocalayacakları bir kitap değil. Ya da insanlardan kimilerine göre doğru, kimilerine yanlış, kimilerine göre yanlış bir kitap değil. Dost doğru herkesin anlayabileceği açık net bir kitap olarak indirdik. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Belki müttaki davranırlar, belki bu kitapla yol bulurlar, yollarını, hayat programlarını bu kitaba sorarlar diye. Bundan sonra bakın yine bir örnek gelecek. Kimi konular çok ciddidir. Belki kullarım yanlış anlar diye, yanılır şaşırır diye ya da anlamakta zorlanır diye Allah güzel ciddi konuları bir örnekle anlatıyor. Bakın burada da yine ikili bir anlatım var, bir mukayese var. ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلًا ف۪يهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ. Allah bir adamdan örnek verdi. O adamın birbiriyle çelişen, birbiriyle çekişen efendileri var. Bir adam düşünün, yüzlerce efendisi var. Üstelik o efendileri birbiriyle çelişen, çekişen insanlar. Birbiriyle uyumlu değil. Birinin istediğini diğeri istemiyor. Mesela birisi diyor ki otur diyor, diğeri kalk diyor. Bir hizmetçi düşünün, o hizmetçinin diyelim ki 100 tane efendisi var. Efendilerin her birerisi diğerinden farklı şey istiyor o hizmetçiden. Birisi otur diyor, diğeri kalk diyor. Birisi beyaz giyin diyor, diğeri kırmızı giyin diyor. Birisi yürü diyor, birisi dur diyor. Böyle bir insan düşünün, böyle bir hizmetçi düşünün. 100 tane efendisi var ve efendilerinin her birisi de ondan farklı şeyler istiyor. Şimdi böyle bir adamı düşünün. Kalbi parça parça olmuş. Hangisini memnun edebilir? Birisini memnun edeceğim derken diğerini küstürür. Hiçbirisini memnun edemez. Böylece kalbi parça parça olmuş, rezil ve perişan bir konuma düşmüş bir hizmetçi düşünün. Şimdi bu mu daha iyi? İkinci bir örnek verecek bakın Allah. وَرَجُلٌ سَلَمًا لِرَجُلٍ. İkinci bir adam düşünün ki onun bir tane efendisi var. İkinci bir hizmetçi düşünün ki onun efendisi bir tane. Bir tane efendiyi razı etti mi tamam, o rahattır. Şimdi soruyor Allah, hel yesteviyani mesela, bunun ikisi hiç bir olur mu? Bunun ikisi hiç denk olur mu? Bir adam yüzlerce efendisi var, birini razı etse diğerini küstürecek, kalbi parça parça olmuş. İşte imanla şirkin, tevhidle şirkin mukayesesi burada anlatılıyor. Müminin bir tek Rabb'ı var, boynundaki kulluk ipinin ucu elinde olan bir tek Rabb'ı var. Onu razı etti mi tamam. Bir mümin öyle der değil mi? Rabbim razı oldu mu bitti. Ben herkesi razı etmek, herkesi memnun etmek zorunda değilim ki. Rabbimi razı ettim mi tamam diyor. Ama ötekisinin birçok Rabb'ı var. Diyor ki adam, efendim adetleri de dinlemek zorundayız. Bakın adam boynuna bir ip takmış, adetlere vermiş. Adetlere ters düşemeyiz. Bir tanrısı daha var. Efendim modayı da uygulamak zorunda. Modaya da ters düşemeyiz. Modayla da çatışamayız. Adam modayı da tanrı bilmiş, modayı da dinliyor. Efendim yönetmeliklere de ters düşemeyiz. Yönetmeliklere ters olan şeyleri yapamayız. Yönetmeliklere de karşı gelemeyiz. Yönetmeliklere de kulluk etmek zorundayız. Bir tanrısı daha oldu. Efendim çevreyi de dinlemek zorundayız. Çevre kız bizi yadırgarsa, çevre reddederse olmaz. Çevreyi de dinlemeliyiz. Efendim toplumu da dinlemeliyiz. Amiri de müdürü de derken yüzlerce tanrısı var birinin. Birini razı edeceğim derken ötekisini küstürüyor. Hiçbirisini razı edemiyor. Şimdi böyle bir insan düşünün. Nasıl rezil ve perişan. Ama ikinci bir insan düşünün ki sadece bir tek Rabb'i var. Bir tek efendisi var. Hizmet etmesi gereken bir tek Rabb'i var. Rabbim razı oldu mu tamam diyor. Şimdi söyleyin diyor Allah. Bunun ikisi hiçbir olur mu? Birisi tevhid, diğeri şirk. Bunun ikisi hiçbir olur mu? Elhamdülillah. Elhamdülillah ki bir değil. Elhamdülillah ki Allah bunun ikisini bir tutmamış. Elhamdülillah ki Allah küfürle imanı denk tutmamış. Elhamdülillah ki Allah müminle müşriki bir tutmamış. Elhamdülillah ki Allah suyu getirenle testiyi kıranı denk tutmamış. Öyle yapsaydı bakın imanla şirki, müminle müşriki Allah bir tutsaydı o zaman küfre prim vermiş, şirke prim vermiş olurdu. O zaman yeryüzünde bir tek insana iyilik yaptıramazdınız. Yani iyilerle kötüleri denk tutsaydı Allah bir tek insanı Müslüman yapamazdınız ve bir tek zalimin önüne de durdurabilecek bir şey koyamazdınız. İşte şu anda elhamdülillah bakın Müslümanca bir hayat yaşıyoruz. Biz içkiyi içemez miyiz? İşte bizim de dudağımız var, bizim de zevkimiz var, bizim de midemiz var ama Allah yasak kıldı diye içmiyoruz. Değil mi? Ben birilerini öldürüp onun ailesine, onun malına konamaz mıyım? Onun hayatına sahip olamaz mıyım? Ama Allah yasak kılmış, yapmıyorum, yapamıyorum. Ben birilerini kazıklayamam mı? Yapamam, Allah yasak kılmış. Bakın Allah iyilikle kötülüğü denk tutsaydı, imanla küfrü ve şirki denk tutsaydı, yeryüzünde bir tek insan Müslüman olmazdı, bir tek kafirin de önüne hiçbir güç ve kuvvetle geçemezdiniz. Elhamdülillah. Bel ekseruhum la ya'lemun. Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Şu kitaptan habersiz yaşayan insanların bu gerçeği anlamaları zaten mümkün değil. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen de öleceksin ey peygamberim. Şu senin karşındaki muhatapların da ölecek. Sen de öleceksin, onlar da ölecek. Sen de bu dünyaya kazık çakmayacaksın, onlar da kazık çakamayacak. Sen de öleceksin, onlar da ölecek. Müminler de ölecek, kafirler de ölecek. Fümme innekum yevmel kıyameti inde rabbikum tahtasımun. Sonra siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda sorgulanacaksınız. Karşılıklı hasımlaşacaksınız. Sen suçluydun hain. Sen teşvik etmiştin beni bu suça hain. Sen yaptın alçak. Sen bizim hayatımızı bozdun alçak. Sen bizim hayat programımızı değiştirdin hain. Sen bizim alfabemizi değiştirdin. Sen bizim kılık kıyafetimizle oynadın. Biz değilse Müslümandık, Müslümanca bir hayat yaşayacaktık alçak diye birbirinizle hasımlaşacaksınız. Nerede? Mahkeme-i Kübra'da. Bakın bu ayetten şunu anlıyoruz. Peygamber de ölümlüdür, başkaları da ölümlüdür. Peygamber de ölümü tadacaktır, başkaları da ölümü tadacaktır. Bu Allah'ın bir yasasıdır. Öyleyse ölümden kaçmanın hiçbir anlamı yoktur. Nasıl ki acıkınca yer içersiniz, vadeniz dolunca da ölürsünüz. Hepsi bu. Bu Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Öyleyse ölümü hayatın içinde kabul edin. Ölümü hayatın içinde kabul edin. Her an ölecekmiş gibi hazırlık yapın. İşte bakın Allah dedi ki, İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Thumme innekum yevmel kıyameti inde rabbikum tahtasımun. Rabbinizin huzurunda kıyamet günü siz yargılanacaksınız, hesaba çekileceksiniz. Böylece anlıyoruz ki peygamberler de hesaba çekilecek, peygamberlerin toplumları da sorgulanacak. Peki peygamberler neyle hesaba çekilecek? Allah onlara kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla söyleyelim. Diyecek ki ey benim elçilerim, sizler size gönderdiğim ayetlerimi çevrenizdeki benim kullarıma duyurdunuz mu? Onlar karşısında benim onlardan istediğim kulluğu en güzel bir biçimde örnekleyip gösterdiniz mi? Peygamberlere Allah bunu soracak. Peki toplumlarına ne soracak? Maza ecebtumul murselim. Elçilerime ne cevap verdiniz? Elçilerimi nasıl karşıladınız? Elçilerimin gösterdiği örnekliliğe nasıl baktınız? Onları tanıyıp gece gündüz onlar gibi olma kavgası içine girebildiniz mi? Onlar rehberliğinde bir hayata koşabildiniz mi? Benim elçilerimin size getirip bıraktığı mesaja nasıl bir tavır takındınız? Benim elçimin size sunduğu sünnetine, hadislerine nasıl bir tavır takındınız? Allah bize de onu soracak. Rabbim kolay getir. Öyleyse gece gündüz Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle birlikte olmak zorundayız. Yarın evet ya Rabbi, hakkıyla uyduk kitabına, hakkıyla elçilerini karşıladık, onlara icabet ettik diyenlerden olmak istiyorsak, kitapla birlikte olmak zorundayız, sünnetle birlikte olmak zorundayız, boş zamanlarımızda sürekli okumak zorundayız. Allah yardımcımız olsun. Bu hafta inşallah burada kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.